گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. یاری کفار زهر است ای مسلمان هوشدار، زهر می نوشی نمی دانی حماقت کردی. زهر می نوشی نمی دانی حماقت کردی. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سو کردی قلب بدینان اخوت کردی. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سهو کردی قلب بدینان اخوت کردی. سهو کردی قلب بدینان اخوت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. از برای شوق کرسی تا بکی یاری کفر، این چی ظلم و ناروا بر حال ملت کردی. از برای شوق کرسی تا بکی یاری کفر، این چی ظلم و ناروا بر حال ملت کردی. این چی ظلم و ناروا بر حال ملت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. تا بکی خون می خوری تا حاکمی مردم شوی، روسیه گشتی گرین گونه حکومت کردی. تا بکی خون می خوری تا حاکمی مردم شوی، روسیه گشتی گرین گونه حکومت کردی. روسیه گشتی گرین گونه حکومت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گر به قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. زور و تزمیر و زرد آخر بنا کامی رسد، گر به اینها تکیه کردی سغفلت کردی. زور و تزمیر و زرد آخر بنا کامی رسد، گر به اینها تکیه کردی سغفلت کردی. گر به اینها تکیه کردی سغفلت کردی. گرب قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گرب قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم. رخت بلبن ای مسلمان زودتر هجرت نما، گرمیانی مفسدین قصدی اقامت کردی. رخت بلبن ای مسلمان زودتر هجرت نما، گرمیانی مفسدین قصدی اقامت کردی، گرمیانی مفسدین قصدی اقامت کردی. گرب قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. گرب قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردی. توبه کی باران بامو را که تو خون فارد، یک دم با خود میابین گر جنایت کردی. توبه کی باران بامو را که تو خون فارد، یک دم با خود میابین گر جنایت کردی. یک دم با خود بیابین گدینایت کردیم. گرب قومی ملحدین روز موادت کردی، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم. گرب قومی ملحدین روز موادت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم. گرب فرمانی اجانب میکشی اخوان خیش، وحشت و ظلم و جفایی به نهایت کردیم. گرب فرمانی اجانب میکشی اخوان خیش، وحشت و ظلم و جفایی به نهایت کردیم، وحشت و ظلم و جفایی به نهایت کردیم. گرب قومی ملحدین روز موادت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم. گرب قومی ملحدین روز موادت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کردیم.